that's got his own. That's got his own. Money, you've got lots of friends crowding round the door. Spending ends, they don't come no more. Rich relations give crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. God bless the child that's got his own. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Ροδάνθη Ταυλαδωράκη. Σε υψηλούς τόνους ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής για τα μνημόνια. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, που συνυπογράφεται και από τους ανεξάρτητους Έλληνες, αφορά την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2009 και μετά. Πρόταση για σύσταση εξεταστικής για την οικονομία από το 1981 μέχρι σήμερα κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Από την αξιωματική αντιπολίτευση δεν επιθυμούν να ξεκινήσει σήμερα η συζήτηση για την δική τους πρόταση και δεν συμφωνούν να συζητηθούν και οι δύο προτάσεις μαζί. Υψηλή τόνη και στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις φυλακές υψίστης ασφαλείας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Για ρουσφέτησε τρομοκράτες και εγκληματίες, κατηγόρησε την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Αντίθετη, οι ανεξάρτητοι Έλληνες στις ευνοϊκές ρυθμίσεις για ορισμένες κατηγορίες κρατουμένων. Για αναγκαία μεταρρύθμιση μίλησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Διαψεύδουν κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών ότι η Κριστίν Λαγκάρτ ζήτησε από τον Γιάννη Βαρουφάκη τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Επιστολή Βενιζέλου με αιχμές κατά του Προκόπη Παυλόπουλου για την παρουσία του στην Επιτροπή για το Χρέος. Δεν συνηθίζεται, αλλά ούτε και συνάδει προς το Σύνταγμα η παρουσία και μάλιστα με ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας σε διαδικασία της Βουλής, ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στη Γαδά αυτή την ώρα η Βίκη Σταμάτη καταθέτει συμπληρωματικά για τις μίζες των εξοπλιστικών. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια, αναμένονται αύριο στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας από Ρέντι έως Αχαρνών και στο ρεύμα εισόδου από Αττική Οδό μέχρι Αχαρνών. Δυσκολίες θα συναντήσουν και οι οδηγοί που κινούνται στις ανόδους της Βασιλής Σοφίας και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πυκνή ροή τέλος και στη Σταδίου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ρε Γιάννη, όσο περνάει ο καιρός συνειδητοποιώ πόσο πολύ μου κόβει. Τι, έκανες κανένα τεστ IQ? Όχι, έκανα το τεστ της BP, του ΑΒ Βασιλόπουλου, του Κοτσόβολου και της Αιτζίαν. Δηλαδή? Στο βενζινάδικο μου κόβει τον ΦΠΑ 23%. Τι λες τώρα? Στο σούπερ μάρκετ και στα ηλεκτρικά ήδη το 20%. Και στα αεροπορικά πληρώνω μόνο τους φόρους. Δεν το πιστεύω, πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Για να δεις αν σου κόβει, δεν χρειάζεται να κάνεις τεστ.